Când vor în hundur lăhtăm, uite se Oror el peltir hundur lăhtni, uite des Adam Ярун амдын эрдэн байла Бид бол эрэгтэй